श्रवणादि विधेयत्वोपपत्ति विचार आत्मावार द्रष्टव्य कह करके दर्शन का विधान किया गया, विधान नहीं किया गया। दर्शन के उद्देश्य से श्रवण मनन आदि विधान, उसके ऊपर विचार, श्रवणादि कैसे विधेय होंगे। श्रवण यदि ज्ञान होगा तब तो विधेय नहीं होगा, इसलिए विचार करते श्रवण क्या है। ननु किमिदम श्रवणम नाम, ये श्रवण क्या है जिसका दर्शन के उद्देश्य से विधान किया गया। शक्ति तात्पर्य अवधारणम बा, शब्द की शक्ति का निश्चय और तात्पर्य का निश्चय प्रथम है। शब्द शक्ति निश्चय, शब्दता का वक्तुरिच्छा तात्पर्य, प्रकरण के तात्पर्य निश्चय अथवा तद विशिष्ट शब्द अवधारण। शक्ति तात्पर्य विशिष्ट शब्द का अवधारण, शब्द की शक्ति और तात्पर्य का निश्चय अथवा तात्पर्य शक्ति विशिष्ट शब्द का निश्चय, इसमें खबर इतने होगा। अवधारण का विषय प्रथम पक्ष में शक्ति और तात्पर्य, द्वितीय पक्ष में शब्द होगा, विशेषण रूप से शक्ति और तात्पर्य अथवा तात्पर्य प्रमापक लिंगावधारण। शब्द के तात्पर्य का प्रमापक ज्ञापक जो लिंग, जिस लिंग से तात्पर्य निश्चय होता है, षड्विध तात्पर्य है लिंग उपक्रम उपसंहार, लिंग का निश्चय होगा जिससे तात्पर्य का निश्चय होगा। तृतीय हुआ, चतुर्थ हो गया आगम आचार्य उपदेश जन्य ज्ञानम बा, आचार्य से आगम उपदेश ग्रहण किया उससे जो ज्ञान होता है उसको श्रवण कहते। वेदांत सुनते सुनते जो ज्ञान हो गया उसका नाम श्रवण है। कितने विकल्प हुआ नाद्य हो, पहले कहेंगे शक्ति तात्पर्य अवधारणम अवाच्य ब्रह्मणी शक्ति असंभवात, ब्रह्म तो अवाच्य या तो वाच्य निवर्तनते अवा मनस गोचर है, ब्रह्म अवाच्य है, किसी शब्द का वाच्यार्थ ब्रह्म नहीं है, तो वाच्यार्थ नहीं होगा तो उसमें शक्ति रहेगी, ब्रह्मणी शक्ति असंभवात। हाँ शक्ति रहे तो वाच्य हो जाएगा। अच्छा तात्पर्य में भी शक्ति तो नहीं, तात्पर्य कहेंगे न तावत आपात अधिजन्य से विचार निवर्त्य से संशय से धर्मिणी। वेदांत वाक्य का तात्पर्य धर्मी ब्रह्म में तात्पर्य है, ऐसा कहेंगे शुद्ध ब्रह्म में तात्पर्य, क्योंकि संशय के धर्मी, संशय होता है विचार निवर्त्य, संशय कैसे होता है सामान्य आपात अधिजन्य से संशय से, शब्द श्रवण क्या आपात बुद्धि हुई उसे संशय होता है, सुना कहीं नेह नानास्ति किंचन, कहीं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, दे आपात धी बुद्धि होगी सब कुछ ब्रह्म है और नेह नास्ति कहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा आपात धी जन्य होता है संशय, क्या कुछ भी नहीं है या सब ब्रह्म है, ये संशय विचार निवृत्त है, विचार करने से संशय निवृत्त होगा। तो संशय का जो धर्मी एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म अवगाह ज्ञान संशय होता है, और सर्वम ज्ञानम धर्मी न भ्रांतम प्रकारित विपर्य इदम रजत न वा, ऐसा संशय हुआ तो इदम अंश में भ्रांति नहीं है, प्रमाण यथा है सर्वम ज्ञानम इदम रजतम भ्रम ज्ञान हुआ, सुक्ति में रजत ज्ञान उसमें जो इदम ज्ञान वो भ्रम नहीं है, सर्वम ज्ञानम धर्मिणी अभ्रांतम, तो धर्मी में तो संशय नहीं है तो निश्चित है। इसलिए जो तात्पर्य आप किसमें कहोगे, संशय के धर्मी में जो संशय विचार से नष्ट होता है, जो संशय श्रवण मनन के बिना सामान्य बुद्धिजन्य होता है, वो संशय के धर्मी में वेदांत का तात्पर्य ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं, धर्मी तो पहले निश्चित है, तसे प्राग एव निश्चितत्व न, इदम रजतम में रजत न वा इसमें तो संशय, किंतु इदम में संशय नहीं, वो तो इदम तो निश्चित है, तो धर्मी प्राग एव निश्चित होने से तनिश्चयार्थम, धर्मी के निश्चय करने के लिए तात्पर्य निश्चय साधन से विचार से बैरत्या, धर्मी यदि निश्चित नहीं हो तो धर्मी का निश्चय करने के लिए तात्पर्य निश्चय करना पड़ेगा, तात्पर्य ज्ञान, और तात्पर्य ज्ञान का साधन होता है विचार, तात्पर्य निश्चय साधन विचार व्यर्थ है धर्मी का निश्चय करने के लिए, क्योंकि धर्मी पहले से ही निश्चित है। इदम रजतम नवा, इसमें तो रजत रजत अभा में संशय है, किंतु इदम में कोई संशय नहीं, इसलिए धर्मी का निश्चय करने के लिए विचार करना है। जो तात्पर्य निश्चय का साधन, जिसे तात्पर्य निश्चय हो जाएगा, विचार करने पर तात्पर्य निश्चय हो जाएगा, ये व्यर्थ है। यदि निश्चित होने के बाद भी संशय मानेंगे, धर्मी निश्चित है, उसके बाद भी यदि संशय कहेंगे, अन्यथा विचार अनंतरम अपनी संशय आदि प्रसंगात, तो विचार करने के बाद भी निश्चित संशय यदि मानेंगे, तो विचार करने के बाद भी निश्चय होने संशय भ्रम हो सकता है, हो जाएगा, इसलिए प्रथम पक्ष ठीक नहीं। प्रथम पक्ष और के ना भी संशय धर्मिगत तो प्रकार विशेष, धर्मी में तो तात्पर्य निश्चय ठीक नहीं, संशय के जो धर्मी है ब्रह्म तद्गत तो प्रकार विशेष में तात्पर्य, धर्मिगत तो प्रकार विशेष। इदम रजतम नवा धर्मी है, इदम धर्मिगत तो प्रकार रजतत्व रजतत्व भाव, संशय का जो धर्म इदम है यहाँ ब्रह्म है, तद्गत प्रकार विशेष में तात्पर्य कहेंगे, तात्पर्य का निश्चय करेंगे, अथवा प्रकार विशिष्ट में अथवा प्रकार उपरक्षित में, धर्मीगत प्रकार में रजतत्व रजतत्व भाव प्रकार में, अथवा प्रकार विशिष्ट रजतत्व रजतत्व भाव विशिष्ट में तात्पर्य है, अथवा तदुपरक्षित में प्रकार प्रकार में प्रकार विशिष्ट में अथवा प्रकार से उपलक्षित में, जैसा भी कहो अन्यत्र तो हो जाएगा। यहाँ तो ब्रह्म शुद्ध है धर्मी, उसमें संशय होता है, तो संशय धर्मी का तो प्रकार संशय धर्मी ब्रह्म में कोई प्रकार शुद्ध ब्रह्म में प्रकार नहीं, प्रकार विशिष्ट प्रकार उपलक्षित कहेंगे तो अखंडार्थ नहीं होगा, अखंडार्थ होगा उसमें कोई प्रकार नहीं शुद्ध हो, अखंडार्थता नहीं। और अवधारण का अर्थ क्या है, निश्चय ज्ञान, ज्ञान विधेय होता है क्या, ज्ञान ज्ञानत्व विधेयत्व से त्वया अनंगीकारात, अवधारण ज्ञान यदि मानेंगे तो विधेय नहीं होता है, तुम ही नहीं मानते हो, इसलिए तो दर्शन में विधि नहीं मानते हो, द्रष्टव्य में दर्शन ज्ञान कृति साध्य नहीं, पुरुष तंत्र नहीं, इसलिए ज्ञान में विधि नहीं है मानते हो। और श्रवण का अर्थ यदि अवधारण निश्चय ज्ञान कहोगे उसे भी विधेय नहीं मानते हैं, अतएव न द्वितीय आदि, अवधारण ज्ञान होने के कारण विधेय नहीं हो सकता है, ऐसे द्वितीय तृतीय चतुर्थ तीर्ण भी तद विशिष्ट शब्द अवधारण वो भी ज्ञान है, तात्पर्य प्रमापक लिंग अवधारण वो भी ज्ञान है, आगमाचार्य उपदेश जन्य ज्ञान तीनों भी ज्ञान है, ज्ञान विधेय नहीं होता है, अतएव न द्वितीय आदि। ना भी गुरुमुखाद वेदांतान ब्रह्मणी संयोजनम श्रवणम, कहीं गुरुमुख से वेदांतों का ब्रह्मणी संयोजन समन्वय करना सुन करके, तो गुरुमुख से वेदांत श्रवण करके सुन करके ब्रह्म में घटाना श्रवण ये मानेंगे, तो प्रथम जो पक्ष जो शक्ति तात्पर्य अवधारण कहा तस्य आद्य पक्ष अनतिरिका, तो वही अर्थ हो जाएगा, वेदांत की शक्ति किस में है, तात्पर्य किस में, ही निश्चय करना ब्रह्म में उसको घटाना संयोग लगाना, तो शुद्ध ब्रह्म में लगाएंगे तो ठीक नहीं, शक्ति तात्पर्य है ही नहीं, शक्ति नहीं, और विशेषण घटाए विषय कहें तो फिर वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध ब्रह्म तब वेदांत का विषय है, तस्य आद्य पक्ष अनतिरिका, तो ना भी वाक्य विशेष प्रयोग रूप वाद कथा श्रवण, श्रवण का अर्थ करेंगे वाद कथा, गुरु शिष्य शास्त्र में वाद कथा है, वाक्य विशेष प्रयोग रूप, ये कुछ संशय करेंगे फिर कुछ उत्तर देंगे, वाक्य विशेष प्रयोग करेंगे कथा रूप ही, कथा में तो प्रश्न उत्तर होता है, कथा बाद कथा ही श्रवण, उसे तत्व निर्णय होगा, किंतु श्रवण शब्द का प्रयोग बाद कथा में क्यों होगा, तत्र श्रवण पद अप्रयोगात, कथा में श्रवण शब्द का प्रयोग नहीं होता है, अतएव मनन निधिध्यासन और अपि न विधि, मनन निधिध्यासन में विधि नहीं, श्रवण में नहीं, मनन निध्यासन में भी विधि नहीं होगी, तय तो ज्ञान अनुतरिकात, जैसे श्रवण ज्ञान रूप है, मनन निधिध्यासन ज्ञान रूप है, तो विधि नहीं होगी, तो ज्ञान रूप मानने पर विधि नहीं होती है, इति चेत न आद्य पक्ष से वो क्षोध क्षमत्वात्, प्रथम पक्ष ठीक क्षोधम क्षमते, क्षुद्र संचलन नहीं, इसमें संचलन करेंगे शंका समाधान, जितने शंका करो सब समाधान होगा, वही यथार्थ रहेगा प्रथम पक्ष। न च तत्र शब्द शक्ति असंभव दोष, आद्य पक्ष में शक्ति तात्पर्य अवधारण कहो तो शुद्ध ब्रह्म में शब्द की शक्ति नहीं है, शब्द शक्ति असंभव रूप दोष, सिद्धांत कहता है वो दोष नहीं, शुद्ध शक्ति असंभव है, शुद्ध में शक्ति नहीं हम मानते हैं, विशिष्ट शक्ति तद्बोध उपयोगिन्या अवधारणीय है असंभवात, विशिष्ट में शक्ति है ईश्वर ब्रह्म तत्ताधिपद की शक्ति विशिष्ट में, विशिष्ट में शक्ति होने से, विशिष्ट शक्ति से तद्बोध उपयोगिन्या शुद्ध बोध के उपयोगी है विशिष्ट अवधारणीय है, अवधारणीय विशिष्ट शक्ति, शुद्ध का ज्ञान होने के लिए पहले विशिष्ट की शक्ति किस में, ब्रह्म ईश्वर शब्द की शक्ति माया विशिष्ट चेतन में, ये जो अवधारणीय क्या हो गया विशिष्ट की शक्ति अवधारणीय निश्चय करने का विषय, तद्बोध का उपयोगी शुद्ध बोध का उपयोगी है विशिष्ट शक्ति का निश्चय, ईश्वर ब्रह्म शब्द की शक्ति माया विशिष्ट चेतन में है ये निश्चय होने के कारण, होने के बाद फिर उपाधि छोड़ करके विशेषण का शुद्ध का ज्ञान होगा, इसलिए ये संभव है तद्बोध शुद्ध बोध की उपयोगी विशिष्ट शक्ति जो कि अवधारणीय अवधारण का विषय शुद्ध बोध उपयोगी है, शुद्ध बोध का उपयोग होने से अवधारणीय निश्चय ये संभव है। तात्पर्य से आप संशय धर्मिणी निश्चित तो नहीं तत्व असंभव है भी, पूर्व पक्ष ने पहले प्रथम पक्ष में कहा तात्पर्य तो संशय धर्म में निश्चित है, इदम में संशय के धर्म निश्चित होने से वहाँ तात्पर्य नहीं होगा, क्योंकि संशय तात्पर्य होने से क्या होगा, तात्पर्य निश्चय का साधन विचार होगा, विचार करेंगे वो तो निश्चित है धर्म में, तत्र असंभव भी संशय कोटि उपलक्षित है निर्विशेष संभव है ना, शुद्ध में धर्म में तो निश्चित है, संशय के जो दो कोटि है दो कोटि से उपलक्षित निर्विशेष शुद्ध में संभव है ना, संशय कोटि उपलक्षित निर्विशेष, निर्विशेष है धर्मी निर्विशेष ब्रह्म वो निश्चित है इदंत है ना, किंतु संशय कोटि से उपलक्षित जो निर्विशेष भावाभाव कोटि प्रकार से उपलक्षित, उपलक्षित कहें तो विशिष्ट नहीं हुआ, उपलक्षित धर्मी में संशय निर्विशेष में संभव है ना, विचार विचारा वैर्थ्यात् विचारा चाहिए, विचारा वैर्थ्यात् विचार से अवैर्थ्यात् केवल शुद्ध में निश्चित होने से विचार व्यर्थ है, किंतु संशय के जो दो कोटि तद उपलक्षित निर्विशेष में विचार सार्थक है, और यदि कहेंगे संशय प्रकार उपलक्षित में तात्पर्य कहेंगे तो फिर अखंडार्थ तहानी पहले कहा था न च अखंडार्थ तहानी, स्वरूप मात्र उपलक्षकतया अखंडार्थताया उपपादितत्वात् पहले कहा है, उपलक्षण का अभी तो काक आदि भिन्न होते हैं, कहीं स्वरूप मात्र ही उपलक्षक होता है अखंडार्थता रहेगी, न च अवधारण से ज्ञान रूपतया अभिधेयता, ये कहा अवधारण ज्ञान रूपे विधेय नहीं होगा, तस्य तर्कत्वेन ज्ञान विजातीय चेतोवृत्ति अंतरत्वात्, ये जो अवधारण निश्चय है वो तर्क रूप है, तर्क है शुद्ध प्रमा प्रयोजक उपस्थिति विशेषत्व न स्यात्, शुद्ध प्रमा का प्रयोजक उपस्थिति विषय में शब्द की शक्ति नहीं, शब्द शक्त नहीं होगा तो शुद्ध का उपक्रम आदि नहीं होना चाहिए, शुद्ध ब्रह्म का उपक्रम उपसंहार आदि है, उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य ग्राहक लिंग है, यदि शुद्ध प्रमा के लिए ज्ञान का ये विषय में ये पद की शक्ति नहीं होगी, शुद्ध प्रमा का प्रयोजक है विशिष्ट, विशिष्ट ज्ञान होने पर शुद्ध की प्रमा होगी, शुद्ध प्रमा का प्रयोजक विशिष्ट हो गया, विशिष्ट उपस्थिति का विशिष्ट ज्ञान के विषय में विशिष्ट में शब्द यदि शक्त नहीं होता तो फिर शुद्ध का उपक्रम उपसंहार आदि नहीं होता, शुद्ध का ब्रह्म सदैव समेदमग्रासित एकमेव द्वितीयम, उपक्रम उपसंहार शुद्ध से हुआ तो शुद्ध का ऐसे उपक्रम होने से तात्पर्य शुद्ध में है, किंतु शुद्ध का प्रमा शुद्ध की प्रमा कैसे होगी, शुद्ध की प्रमा होने के लिए विशिष्ट में शक्ति निश्चय चाहिए, परे तत् ईश्वर आदि पद की शक्ति विशिष्ट में, विशिष्ट विषय में शब्द शक्त होता है, ब्रह्म ईश्वर आदि पद विशिष्ट विशिष्ट में शक्त है, जो कि विशिष्ट का ज्ञान शुद्ध ज्ञान का उपयोगी। तो शुद्ध ज्ञान के उपयोगी प्रयोजक जो विशिष्ट ज्ञान, उसका विषय में यदि पद की शक्ति नहीं होती तो शुद्ध ब्रह्म का उपक्रम नहीं होता। शुद्ध ब्रह्म का उपक्रम किया इसे क्या होगा, जो पद है उसकी शक्ति वही होगी जो शुद्ध ज्ञान का उपयोगी हो, कहाँ विशिष्ट में, ये तर्क है। तो इसे श्रवण जो हुआ इस प्रकार तर्क होगा, शुद्ध ब्रह्म का प्रयोजक जो विशिष्ट है, विशिष्ट में ब्रह्मादि पद की शक्ति है। इसे यदि उपक्रमादि है तो शुद्ध उपक्रम होने से फिर विशिष्ट में शक्ति है, ऐसा निश्चय हो जाएगा। ज्ञान विजातीय चेत वृत्ति अंतर, तो ज्ञान से विलक्षण वृत्ति अंतर है, तर्क है, तर्क स्वयं ज्ञान नहीं, तर्क है तो विजातीय वृत्ति अंतर, उसमें तो तर्क संग्रह में आया ब्रह्म ज्ञान मिथ्या ज्ञान विपर्य संशय विपर्य तर्क भेदा तीन भाग ज्ञान, तो तर्क संग्रह कौन सा ज्ञान, ये ज्ञान तर्क नहीं तर्क। सूर्येश्वराचार्य ही श्रवणादि क्रिया तावत कर्तव्य है प्रयत्न तीति, श्रवणादि क्रियापद प्रयोग आत, श्रवणादि में क्रियापद का प्रयोग किया, क्रिया होने से ये पुरुष तंत्र है ज्ञान नहीं है, क्रियापद का प्रयोग किया, श्रवणादि क्रिया कर्तव्य प्रयत्न पूर्वक। एवं एवं मनन निधिध्यासन भी विधेयत्म उन्नयम, श्रवण जैसे क्रिया है पुरुष तंत्र है, इस पर मनन निधिध्यासन को विधेय मानना पड़ेगा। न च तात्पर्य रूपे विषय उपक्रमादि रूपे च प्रमाणे सति जायमान से तस्य ज्ञान बहिर्भाव अनुपपति, तात्पर्य रूपे विषय, तात्पर्य हो गया विषय है, विषय है ब्रह्म, तात्पर्य रूप विषय, उपक्रमादि रूपे च प्रमाणे, और उपक्रमादि प्रमाण भी है, प्रमाण हो और विषय तात्पर्य ब्रह्म भी है, उसमें जो ज्ञान हुआ तर्क हुआ जाए मनुष्य तस्य, वो ज्ञान के बहिर्भूत तो कैसे होगा, तर्क ज्ञान के अंतर्भूत तो होना चाहिए, तर बहिर्भूत वाग धन उपासनादु प्रमाण वस्तु परतंत्रत्वादर्शनात्, जो ज्ञान के बहिर्भूत तो होता है उसमें प्रमाण तंत्रत्व नहीं, वस्तुतंत्र तो नहीं, प्रमाण तंत्र वस्तुतंत्र वस्तुतंत्र भविष्य ज्ञान, वाग धेनु उपासित गो में धेन वाणी को धेनु मान करके उपासना करे, वाग धेनु उपासना में वस्तुतंत्र है प्रमाण तंत्र है, वाग धेनु उपासित प्रमाण तंत्र नहीं वस्तुतंत्र नहीं, कर्तृतंत्र उसका अर्थ ज्ञान के लिए प्रमाण तंत्र होता है, वाक्य यदि करने के लिए प्रमाण नहीं, तो प्रमाण क्या है, आरोप है, भ्रांति है, वाणी को ज्ञान ये प्रमाण से कहाँ से तो होगा, प्रमाण से हो जाए तो प्रमाण हो जाएगी, हाँ वेदांत तो प्रमाण से ही उपासना करे, ये अलग है, वाणी को धेनु जो मानना ये प्रमाण नहीं, और वस्तु भी नहीं है, कर्तृतंत्र नहीं है, बस प्रमाण वस्तु तंत्र तो नहीं दिखता है, जो क्रिया है ज्ञान बहिर्भूत, ज्ञान बहिर्भूत जो क्रिया उपासना आदि उसमें कर्तृतंत्र तो प्रमाण तंत्र तो प्रमाण तंत्र तो वस्तुतंत्र तो नहीं, कर्तृतंत्र तो है, इसलिए यहाँ जो तर्क हुआ वो ज्ञान होना चाहिए, इतना वाच्य। मनमते लिंग से प्रामाण्य अन्युपगमेन सत्य प्रमाण इत्यस्य अभावात्, पूर्व प्रश्न क्या कहा, तात्पर्य रूपे विषय उपक्रमादि रूपे च प्रमाण सति, विषय में उपक्रमादि में प्रमाण जब है, उपक्रमादि में प्रमाण उपक्रमादि रूपे च प्रमाण, उपक्रमादि रूप प्रमाण जो है तो सिद्धांत कहता है ये जो लिंग है उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य ग्राहक लिंग, तात्पर्य ग्राहक जो लिंग है वो प्रमाण नहीं है मनमते, वेदांत परिभाषा में आया अनुमिति जो होती है न्याय मत के अनुसार तो हुआ व्याप्ति ज्ञान तुकरण, व्याप्ति ज्ञान होगा परामर्श होकर के अनुमिति होती है, अथवा ज्ञायमान लिंगम लिंग ज्ञान करण है। किंतु वेदांत परिभाषा में वेदांत के अनुसार क्या है, व्याप्ति ज्ञान पहले हुआ है, उसका संस्कार है, और संस्कार से उद्भूत हो जाए पक्षधर्मता ज्ञान हो जाएगा। धूमवान पर्वत, धूमवान पर्वत पक्षधर्मता ज्ञान तो चाहिए, उसके बाद फिर व्याप्ति का स्मरण होगा, फिर व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान होगा, उसके बाद अनुमिति होगी। ऐसा नहीं मान करके पक्षधर्मता ज्ञान होने से व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार था उसका उद्बोध होगा, संस्कार का उद्बोध होने पर अनुमिति हो जाती है। संस्कार उद्भूत संस्कार से उद्भूत संस्कार व्यापार हो जाएगा, पक्षधर्मता ज्ञान से अनुमिति होती आया, इसलिए लिंग प्रमाण नहीं है। व्याप्यत्व ने लिंग ज्ञान नहीं, किंतु व्याप्ति ज्ञान जन्य संस्कार पक्षधर्मता ज्ञान हो जाएगा, उसमें उद्बोधक उनसे अनुमिति हो जाती। तो फिर लिंग होने पर उपक्रमादि लिंग है, आप कहो तो सती प्रमाण, लिंग तो प्रमाण ही नहीं, सती प्रमाण इतिहास बात। उपक्रमादि है प्रमाणत्व पक्षी, उपक्रम उपसंहार को जो प्रमाण मानते हैं, ज्ञायमान लिंग अनुमितिकरण मान करके तात्पर्य ग्राहक लिंग भी अनुमापक है प्रमाण है। तो तत्पूर्वकालीनत्वेन अस्य प्रमाण सति इति एतदंश आसीत्। उपक्रमादि प्रमाण होने पर भी पूर्वकालीनत्वेन अस्य प्रमाण सति, ये प्रमाण उसके पूर्वकाल में है। उपक्रमादि को प्रमाण जो मानेंगे तो उसके पहले पूर्वकालीन प्रमाण है, ये अंश नहीं। तत्पूर्वकालीन विपर्य अनुमानात्मिका उपक्रमादि हेतु का तात्पर्य अनुमिति, उपक्रमादि हेतु का तात्पर्य अनुमिति होती, उपक्रमादि से तात्पर्य की अनुमिति होगी। तो पूर्वकालीनत्व अनुमिति अधीन तात्पर्य संशय अभाव से अवधारण शब्दबोध होने के लिए अवधारणा तो पूर्व न शब्दबोध होने के लिए तात्पर्य अवधारण जो कहा उसके पहले ये अनुमिति कौन, शब्दबोध के लिए तात्पर्य ज्ञान चाहिए, उसके पहले उपक्रमादि लिंग से अनुमिति, उपक्रमादि अनुमिति वो पहले है, पहले से है करके निश्चय नहीं। उपक्रमादि लिंग है, उपक्रमादि लिंग से तात्पर्य निश्चय होता है, तात्पर्य ज्ञान होता है। तो तत्पूर्वकालीनत्वेन कहाँ दिया तत् अस्य तात्पर्य अवधारणस्य, हाँ तात्पर्य अवधारणस्य तत्पूर्वकालीनत्वेन प्रमाण सति तेदांश सिद्धे। तात्पर्य का अवधारण विपर्य अनुमानात्मिकायाः उपक्रमादि हेतु का तात्पर्य अनुमिते है पूर्वकालीनत्वेन, तत्पूर्वकालीनत्वेन का अनुमिते है पूर्वकालीनत्वेन, तात्पर्य अनुमिते है पूर्वकालीनत्वेन, अनुमिति अधीन तात्पर्य संशय अभाव से उक्त अवधारणे, अनुमिति के बाद तात्पर्य संशय अभाव से उक्त अवधारणे शब्दबोध जननीय द्वारत्वाद। शब्दबोध होने के लिए अवधारणा तात्पर्य अवधारणा कारण है, उक्त अवधारणा पूर्वम, तात्पर्य अवधारणा के पहले अनुमिति नहीं। अनुमिति क्या हुआ, अनुमिति उपक्रमादि हेतु का तात्पर्य अनुमिति, उपक्रमादि से तात्पर्य का अनुमान करेंगे लिंग होने से। हाँ उपक्रमादि को लिंग मानेंगे तो क्या हुआ, उपक्रमादि लिंग होगा तो उसे हेतु से अनुमान करेंगे। कौन सा पक्ष चला है, उपक्रमादि प्रमाणत्व पक्षी, उपक्रम प्रमाण तो क्या लिंग विधेय प्रमाण, लिंग होने से क्या होगा उससे अनुमिति होगी। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम, ये छह प्रकार तात्पर्य ग्राहक लिंग, लिंग होने से उसे क्या होगी तात्पर्य की अनुमिति होगी, तात्पर्य की अनुमिति होगी लिंग से। तो उपक्रमादि हेतु का तात्पर्य अनुमिति, उपक्रमादि हेतु का तात्पर्य अनुमिते अनुमिते पूर्वकालीन, तो उपक्रमादि हेतु का तात्पर्य अवधारण पहले होगा, उपक्रमादि हेतु का तात्पर्य अवधारण, उपक्रमादि हेतु का तात्पर्य अवधारण जब पहले होगा तात्पर्य अवधारणस्य अस्य प्रमाण सति, तो तात्पर्य अवधारण पहले होता है, उपक्रमादि के हेतु से तात्पर्य का अवधारण होगा। तो आप जो कहते हैं ना सती प्रमाण सती, तात्पर्य अवधारण से सत, तात्पर्य अवधारण से तात्पर्य अवधारण सती, तात्पर्य अवधारण होने पर जो, अच्छा इसमें क्या कहा था, सती प्रमाण, प्रमाण होने पर जो तर्क होता है वो ज्ञान बहिर्भाव नहीं हो सकता है। किंतु सिद्धांत क्या कहता है, जो प्रमाण उपक्रमादि से अनुमान करेंगे उसके बाद तर्क होता है क्या? अनुमान से प्रमाण करने के बाद तर्क से व्याप्ति भ्रम निवृत्त होता है, व्याप्ति भ्रम निवृत्ति के तर्क उसके बाद ही अवधान होगा। इसलिए जो पहले कहा श्रवण का क्या अर्थ है, श्रवण से है तर्कात्मक, हम कहते हैं तर्कात्मक है क्योंकि ज्ञान के बहिर्भूत है। ज्ञान बहिर्भूत कहने पर पूरा पीछे कहता है यदि उपक्रमादि प्रमाण है तो ज्ञान बहिर्भाव कैसे होगा, उपक्रमादि प्रमाण है उसे उत्पन्न होगा तो ज्ञान बहिर्भाव कैसे होगा, तो ज्ञान हो जाएगा। तो सिद्धांत कहता है ज्ञान होगा उपक्रमादि के बाद अनुमान से, उसके पहले तर्क है व्यभिचार शंका निवर्तक तर्क। तो तर्क पहले होगा या सत्य प्रमाण उसके बाद तर्क होता है, पहले होता है। इसलिए जो सत्य प्रमाण इतिहांश पूर्व ये तो जो श्रवण है पहले है, बाद में तात्पर्य अवधारण होता है। श्रवण क्या है, तर्क, तर्क पहले होने के बाद उपक्रमादि से तात्पर्य निश्चय करेंगे पहले। तो पहले जो तर्क हुआ श्रवण, वो श्रवण ज्ञानात्मक नहीं क्योंकि उसके बाद ही तात्पर्य होगा। प्रमाणत्व पक्षी उपक्रमादि को प्रमाण मानेंगे तो तत्पूर्वकालीनत्व न तात्पर्य अवधारण अश्य तत्पूर्वकालीनत्व, तात्पर्य अवधारण तो के पूर्वकाल में तर्क होगा। तो पूर्वकाल में जो तर्क होगा तो प्रमाण सती, प्रमाण होने के बाद इसको ज्ञान बहिर्भाव कैसे कहेंगे, किंतु ज्ञान प्रमाण तब तक हुआ क्या, उपक्रमादि प्रमाण तभी होगा यदि व्याप्ति व्यभिचार संख्या की निवृत्ति हो तो अनुमिति करेंगे। एतदंश सिद्धे तस्मात् श्रवणादेर अधिरूपतया मन व्यापारत्वेन विध्यते उपाधि। श्रवणादि धीरूप नहीं, बुद्धि रूप ज्ञान रूप नहीं, ये ज्ञान रूप नहीं, मनोव्यापार होने से विधि हो जाएगा। सिद्धांत बिंदु कल्पलति कोर विस्तार, सिद्धांत बिंदु दस श्लोकी के ऊपर मधुसूदन सरस्वती का, अरे कल्पलतिका ग्रंथ स्वतंत्र उन्हीं में विस्तार है। यच्च अनुवादित्वादि वर्णन वाचस्पति तत्प्रस्थानांतरत्वा न विधित्वोक्ति विरोध। वो वाचस्पति ग्रंथ में भामति में श्रवण मननादि को अनुवादित्व कहा, अनुवाद श्रुतवित्यादेर विधित अभावे, श्रुतवित्यादि विधि नहीं है, सहकार्यांतर विधि इत्यादि सूत्र से कृत सूत्रत्वादि विधि नहीं हो, सूत्रव्यादि में अनुवाद, क्योंकि सूक्ष्म अर्थ ज्ञान के लिए उसको अर्थ को उपदेश सुनना, बार बार विचार करना फिर ज्ञान होता है, सर्जादि साक्षात्कार में ये निश्चित है, इसे उसको अनुवाद किया गया, ऐसे वाचस्पति मिश्र कहते हैं। तो ज्ञान होने का उसमें विधेय नहीं कहते हैं। तो ये प्रस्थानांतर कौन से, विवरण प्रस्थान अलग, भामति प्रस्थान अलग, उनके मत के अनुसार श्रवणादि विधि नहीं मानते हैं। तो यहाँ विवरण मत के अनुसार विधि उक्ति कोई विरोध नहीं है। श्रवण विधेयर विवरण उक्त विचार विधायक तो विचार, श्रवण का जो विधान किया गया श्रोतव्य विचार का विधायक, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा ब्रह्म विचार करने के लिए विधान किया गया, उसका मूल है श्रोतव्य। एवं विचार विधायक श्रवण विधिरेव जिज्ञासा सूत्र मूलम, विचार विधायक श्रवण विधि, विचार मतलब तर्क, तर्क विधायक जो श्रवण विधि श्रोतव्य वो जिज्ञासा सूत्र का मूल, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा का मूल है श्रोतव्य। न च विचार विधो श्रवण साध्य अपरोक्ष ज्ञानाधिनाया अपरोक्ष ज्ञान कामनाया कामनाया अधिकार विशेषण तंगीकारेण अनुन्याश्रयापात विचार विधो श्रवण साध्य अपरोक्ष ज्ञानाधिना अपरोक्ष कामना विचार कौन करेगा अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा होने पर अपरोक्ष ज्ञान कामनाया अधिकार क्या विशेषण जो अपरोक्ष ज्ञान चाहता है वो वेदांत विचार करे अधिकार क्या विशेषण क्या हुआ अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा वाला इच्छा अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा है अधिकारी अधिकार अधिकारी होगा इच्छा वाला किंतु जिसकी इच्छा होती इच्छा होने के पहले वो ज्ञान चाहिए नहीं अपरोक्ष ज्ञान की कामना अपरोक्ष ज्ञान के अधीन है श्रवण साध्य जो अपरोक्ष ज्ञान उसके अधीन है अपरोक्ष ज्ञान कामना तो अपरोक्ष ज्ञान की कामना होने के पहले अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए तभी अधिकारी अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा करेगा अधिकारी विशेषण हो गया तो अपरोक्ष ज्ञान होने पर अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा होगी तब अधिकारी बनेगा अधिकारी होगा तो श्रवण करेगा श्रवण से अपरोक्ष ज्ञान होगा तो अनुन्याश्रय होगा अपरोक्ष ज्ञान हो तो अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा होगी अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा वाला अधिकारी होने पर श्रवण करेगा तो अपरोक्ष ज्ञान होगा अनुन्याश्रय इति न वाच्यम् अधीत वेदस्य विदित पद पदार्थ संगतिकस्य आपात तो जायमान परोक्ष ज्ञानाधीन अपरोक्ष ज्ञान कामनाया अधिकार विशेषणत्वेन अनुन्याश्रयता अनवतारात् अधीत वेदस्य अधीता वेदायन वेद पढ़ने से विदित पद पदार्थ संगतिकस्य पद पदार्थ शक्ति का ज्ञान जिसको है वो वेदांत वेदांत श्रवण करने से आपात तो जायमान परोक्ष ज्ञानाधीन श्रवण मन निध्यासन के बिना विचार के बिना सामान्य रूप से ज्ञान होगा परोक्ष ज्ञान होगा आपात तो हो गया विचार के बिना जायमान परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान के अधीन अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा किसी वस्तु का परोक्ष ज्ञान हुआ उसके अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा होगी न कि पहले प्रत्यक्ष देखने का इच्छा होगी इच्छा के प्रति क्या कारण तो अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा होगी अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा के प्रति क्या कारण है अपरोक्ष ज्ञान का ज्ञान न कि अपरोक्ष ज्ञान घट इच्छा के प्रति घट कारण है या घट ज्ञान कारण घट ज्ञान से घट इच्छा नहीं कि सामने घट आने पर इच्छा होगी नहीं तो इच्छा नहीं होगी तो नहीं तो अपरोक्ष ज्ञान कामना के लिए अपरोक्ष ज्ञान का ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान का ज्ञान कैसे होगा घटपट आदि का अपरोक्ष होता है ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हो गया जिसका परोक्ष ज्ञान हुआ उसका अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा हो तो अपरोक्ष ज्ञान का ज्ञान इसका अपरोक्ष ज्ञान होता है ना हमको तो इसी प्रकार ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा इच्छा होगी ना नहीं जो वस्तु हिमालय नहीं देखा है तो सुना हिमालय के विषय में अपरोक्ष ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान हुआ ना परोक्ष ज्ञान होने पर हिमालय देखने की इच्छा होगी होती है नहीं होती नहीं देखा देखने की इच्छा हुई ये नहीं कि पहले हिमालय को देखने के बाद ज्ञान हो हाँ हिमालय का ज्ञान चाहिए हिमालय का ज्ञान परोक्ष ज्ञान हुआ अपरोक्ष ज्ञान का ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान का परोक्ष ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान का अपरोक्ष ज्ञान यह अपरोक्ष ज्ञान सामान्य ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान का अपरोक्ष ज्ञान नहीं ब्रह्म का जो अपरोक्ष ज्ञान उसको समझा जैसे घट आदि का अपरोक्ष होता है सुख दुख का अपरोक्ष होता है ऐसे ब्रह्म का अपरोक्ष कैसे होगा अपरोक्ष ज्ञान होता है तो हमको अपरोक्ष ज्ञान हो परोक्ष ज्ञान हो गया ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होने पर अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा हो सकती परोक्ष ज्ञान अधीन अपरोक्ष ज्ञान कामना अधिकारी का विशेषण है तो अनुन्यास दोष नहीं न च जिज्ञासा सूत्रोक्तो विचारस तत्व निर्णायक न्याय अनुसंधान रूप तत्व का निर्णय करने वाले निर्णायक न्याय का अनुसंधान क्यों न्याय है अधिकरण वेदांत में जितने अधिकरण न्याय है उनका अनुसंधान करना जो कि तत्व निर्णायक वही विचार जिज्ञासा सूत्र में कहा गया अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा नहीं मानेंगे न्याय ग्रथनात्मक शास्त्र आरंभ सिद्ध है तत्कर्तव्यता उतरते ब्रह्म सूत्र क्या है न्याय गथनात्मक शास्त्र, न्याय का ग्रथन गुंथना, अधिकरण को कहते न्याय, वैयासिक न्यायमाला, जैमिन न्यायमाला, अधिकरण है, एक एक अधिकरण के न्याय। तो न्याय को गुंथनात्मक जो शास्त्र ब्रह्मसूत्र, उसके आरंभ सिद्धि के लिए शास्त्रारंभ क्यों करना है? क्योंकि श्रवणादि करना है, विचार करना है। तो विचार का विचार करने के जो जिज्ञासा सूत्र में कहा गया, वो जो विचार किया है न्याय का अनुसंधान, ग्रंथ ब्रह्मसूत्र न्याय का चिंतन अनुसंधान। इतर से वेद इति कर्तव्यता तो अनुपपते, अन्य कोई विचार नहीं, ब्रह्मसूत्र के न्याय विचार करना यही अनुसंधान के लिए जिज्ञास सूत्र का मूल है। अन्य जो होता है वेद जन्य ज्ञान के लिए इति कर्तव्यता अन्य में नहीं, वैदिक ज्ञान के लिए कथम ब्रह्म ज्ञातव्यम, न्याय अनुसंधान ही ना, जो न्याय अनुसंधान करने से तो ज्ञान होगा। अन्य जितने हैं इति कर्तव्यता का नहीं होगा वैदिक ज्ञान में। श्रवण च न उक्त न्याय अनुसंधान अनुसंधान रूप, श्रवण न्याय अनुसंधान रूप नहीं है, नहीं तो क्या होगा? मनन अभेद प्रसंगात, यदि न्याय अनुसंधान रूप को श्रवण कहेंगे तो फिर मनन क्या है? मन में तो न्याय के अनुसंधान न उक्त न्याय अनुसंधान रूपम, मनन अभेद प्रसंगात। अतो न श्रवण विधि जिज्ञासा सूत्रयोर मूल मूली भाव इति वाच्यम्। इसलिए श्रवण विधि और जिज्ञासा सूत्र, जिज्ञासा सूत्र है मूली, उसका मूल क्या है? श्रवण विधि। ये जो पहले कहा था श्रोतव्य श्रवण विधि और अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मसूत्र अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, उसका मूल है, जिज्ञासा सूत्र का मूल है विचार विधायक श्रवण विधि। पूर्व पिछड़ कहता है इतना इतना वाच्यम, यहाँ तो पूर्व पिछड़ पर सिद्धांत कहता है